ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। परमाणु जगत कारणत्व अधिकरण में वैशेषिक मत में विद्यमान जो विप्रतिपत्तियां हैं उसे वेदव्यास जी बता रहे हैं। प्रथम सूत्र में इस अधिकरण के बताया गया कि परमाणु द्वय के संयोग का हेतुभूत जो आदि कर्म है वह भी कार्य होने से उसका कोई न कोई कारण मानना पड़ेगा। वो सनिमित्त है या निर्निमित्त है, सनिमित्त मानने पर भी उसका कोई दृष्ट कारण है या नहीं, अदृष्ट ही उसे उत्पन्न करता है। यदि निर्निमित्त मानते हैं तो निमित्ताभावात कर्म हो ही नहीं पाएगा, और बिना निमित्त के ही होता है कर्म कहेंगे आदि कर्म, तो हमेशा ही होना चाहिए। फिर जैसे सृष्टि के प्रारंभ में बिना निमित्त के आदि कर्म बना तो प्रलय में भी आदि कर्म हो जाए, उससे संयोग बने, उससे द्वेनुक होकर के जगत ही बना रहे, प्रलयाभाव का प्रसंग। और सनिमित्त मानेंगे तो उसका कोई दृष्ट निमित्त होगा प्रयत्नादि, या अदृष्ट निमित्त है तो दृष्ट प्रयत्नादि निमित्त जीव का है कि ईश्वर का है? तो जीव का तो शरीर सापेक्ष प्रयत्न होता है, उस समय कार्यांतःपाती शरीर ही नहीं है, तो प्रयत्न अभिघातादि शरीर सापेक्ष जो जीव के हैं वो निमित्त नहीं माना जा सकता आदि कर्म का। तो ईश्वर प्रयत्न को मानेंगे तो ईश्वर प्रयत्न तो नित्य है, फिर हमेशा ही जैसे निर्निमित्त पक्ष में हमेशा कर्म होने का प्रसंग था वो यहां भी बना रहेगा, तो प्रलयाभाव प्रसंग। और अदृष्ट को निमित्त मानेंगे तो अष्ट में भी अदृष्ट तो प्रलय काल में भी विद्यमान ही है, तो वहां पर भी कर्म होने कर्म और वो उससे कार्य मानेंगे तो प्रलय अभाव प्रसंग ये दोष आता है। इसलिए कहा कि दोनों पक्ष में कर्म को निर्निमित्त मानने पर भी सनिमित्त मानने पर भी कर्म बन नहीं सकता, और कर्म नहीं होगा तो कर्म निमित्तक परमाणु द्वय का संयोग नहीं होगा। तो संयोग तो द्वेनुक का असमवाय कारण है, और वही नहीं हुआ तो फिर द्वेनुकादि क्रम से जगत भी नहीं बन पाएगा, संयोग पूर्वक जो जगत होता है। अतस्तद अभाव, इस प्रकार ये प्रथम अनुपपत्ति परमाणु कारणवाद में बताई गई, और भी दोष परमाणु कारणवाद में बताया जा रहा है द्वितीय सूत्र से। द्वितीय सूत्र का मूल का विचार हो गया था, थोड़ा बहुत भाष्य में भी हो गया था, लेकिन बीच में ही छूट गया था, तो इस सूत्र को शुरू से करेंगे। वैशेषिकों का मानना है कि दो परमाणुओं के संयोग से बना हुआ जो कर्म है वह दो परमाणुओं के संयोग से बना हुआ जो द्वेनुक रूपी कार्य है वह अपने कारण परमाणुओं से भिन्न है, और भिन्न है तो उसे अपने कारण में रहने के लिए कार्य को, कार्य द्रव्य को अपने कारण द्रव्य में रहने के लिए कोई न कोई संबंध कारण द्रव्य के साथ अपेक्षित होता है। तो कौन सा संबंध है? तो मानते हैं समवाय संबंध, अवयवी का अपने अवयवों के साथ समवाय संबंध मानते हैं। तो द्वेनुक अपने अवयव परमाणुओं से भिन्न होने से उसका अपने अवयवों के साथ समवाय संबंध है। समवाय संबंध अवयव के साथ अवयवी का स्वीकार करने के लिए प्रयोजक हुआ भिन्नत्व, परमाणुओं से भिन्न द्वेनुक होने से द्वेनुक का परमाणु के साथ संबंध है। ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं तो कहते हैं द्वेनुक का परमाणु के साथ समवाय संबंध स्वीकार करने से भी परमाणु कारणवाद असंभव है। द्वितीय सूत्र के प्रथम पद का उपयोग पूर्व सूत्र से तद अभाव पद की अनुवृत्ति ला करके उसमें है हेतुत्वेन रूपेण अन्वय, और तद अभाव में तद शब्द का अर्थ है परमाणु कारणवाद और अभाव का अर्थ है असंभव। परमाणु कारणवाद असंभव है, क्यों? तो कहते हैं समवाय अभ्युपगमात, द्वेनुक का परमाणु के साथ समवाय स्वीकार करने के कारण परमाणु कारणवाद असंभव है। समवाय अभ्युपगमाच्च तद अभाव, इतने का अर्थ है। कहा कैसे? समवाय द्वेनुक का परमाणु के साथ समवाय स्वीकार करने से परमाणु कारणवाद असंभव सिद्ध हो रहा है, अनुपन्न सिद्ध हो रहा है। कहते अनवस्था दोष से दूषित होने के कारण परमाणु कारणवाद सिद्ध नहीं हो पाएगा। कहते अनवस्था दोष कैसे? तो कहा जैसे परमाणुओं से भिन्न होने से द्वेनुक का परमाणु के साथ समवाय संबंध स्वीकार करना पड़ा, ऐसा ये जो समवाय है वह भी तो अपने समवायी से यानी संबंधी से, कोई भी संबंध होता है तो उसके दो संबंधी होते हैं, एक को अनुयोगी कहा जाता है, दूसरे को प्रतियोगी कहा जाता है। तो समवाय और दोनों को मिलकर के संबंधी कहा जाता है। संबंधी शब्द सामान्य है, संबंध के दो संबंधी हुआ करते जिनमें संबंध बन रहा है। संबंध हमेशा दो पदार्थों में बनता है, एक में नहीं। जिन दो पदार्थों में संबंध बनता है उन दो पदार्थों को कहा जाता है संबंधी। और ये जो संबंधी हैं वो उनमें से एक को कहा जाता है अनुयोगी, दूसरे को कहा जाता है प्रतियोगी। जिसका संबंध है वह प्रतियोगी और जिसके साथ संबंध है वह अनुयोगी। तो समवाय एक संबंध है, उसके भी संबंधी रहेंगे, उसे समवायी कहा जाता है उन दोनों संबंधियों को। और उन दोनों संबंधियों से अलग है समवाय, जैसे दोनों परमाणुओं से अलग है द्वेनुक, ऐसे समवाय के दोनों संबंधियों से समवाय संबंध अलग है। अलग है तो उसका भी अपने संबंधी के साथ कोई संबंध मानना पड़ेगा। जैसे यहां समवाय मान रहे परमाणु और द्वेनुक में, तो उस समवाय के संबंधी हो गए एक द्वेनुक और दूसरे वो दोनों परमाणु। परमाणुओं को कहा जाएगा समवाय के अनुयोगी और द्वेनुक को कहा जाएगा समवाय का प्रतियोगी रूप संबंधी समवायी। और उन दोनों अपने संबंधी प्रतियोगी और अनुयोगी से समवाय अलग हैं। अलग है तो फिर इसका भी कोई ना कोई संबंध मानना पड़ेगा। ये जो संबंध है ये तो परमाणु से भिन्न द्वेनुक का परमाणु के साथ है, और ये संबंध स्वयं भी अपने दोनों संबंधी से अलग होने से द्वेनुक के तरह ही इसे भी अपने संबंधी के साथ संबंधित होने के लिए कोई न कोई अपने से भिन्न संबंध की अपेक्षा होगी। और वो कौन सा संबंध मानेंगे? समवाय को अपने संबंधी के साथ संबद्ध होने के लिए अपेक्षित जो संबंध है वो कौन सा संबंध है? यदि समवाय संबंध ही मानते हैं तो कहते हैं वो तो फिर प्रथम समवाय को अपने संबंधी के साथ संबंधित करने के लिए दूसरा समवाय माना, और उस समवाय के भी संबंधी हो गए दो, एक तो पहला समवाय वो प्रतियोगी और अनुयोगी हो जाएंगे बाकी दोनों जिसमें वो रह रहा है समवाय में, और उसका संबंध हुआ ये दूसरा समवाय, वह भी अपने दोनों संबंधी से अलग होगा, अलग होगा तो उसे भी अपने संबंधी के साथ जुड़ने के लिए किसी संबंधांतर की अपेक्षा होगी, तो उसका भी दूसरा एक समवाय संबंध मानेंगे। तो ऐसे करते करते तो अनवस्था दोष आएगा, और अनवस्था दोष होने से समवाय की सिद्धि नहीं हो पाएगी। ये कहा साम्यात अनवस्थिते, साम्यात यानी समवाय संबंध में समानता होने से, किसकी? द्वेनुक की। द्वेनुक की समवाय संबंध में क्या साम्य यानी समानता है, सादृश्य है? तो कहा भिन्नत्व, जैसे परमाणु द्वय से भिन्नत्व द्वेनुक में होने से परमाणु द्वय के साथ उसका समवाय संबंध है, ऐसे अपने समवाय से भिन्नत्व रूप समानता द्वेनुक की परमाणु समवाय में भी रह रही है, और इसी समानता के कारण फिर एक दूसरा संबंध मानेंगे समवाय, फिर उसका भी दूसरा संबंध तो अनवस्थित है, अनवस्थिति नाम का यानी अनवस्था नाम का दोष होने से ये परमाणु कारणवाद सिद्ध नहीं होगा समवाय को स्वीकार करने से। द्वेनुक का अपने अवयव परमाणु के साथ समवाय संबंध स्वीकार करने के कारण ये फिर उस समवाय का भी दूसरा समवाय ऐसा मानते मानते अनवस्था प्राप्त हो रही है, और इसी अनवस्था के कारण फिर वो सिद्ध नहीं हो पा रहा है परमाणु कारणवाद। द्वेनुक का परमाणु के साथ समवाय असिद्ध हो जाएगा यदि, तो फिर ये समवाय क्या नाम कार्य अपने अवयव समवाय कारण में समवाय संबंध से रहता है, ये जो सिद्धांत है ये सिद्ध नहीं होगा परमाणु कारणवाद की अनुपपत्ति इस प्रकार होगी। ये वेद व्यास जी इस अधिकरण के द्वितीय सूत्र से बता रहे हैं। इसी प्रकार का द्वितीय सूत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार स्पष्ट कर रहे हैं। भाष्य में देखिए, समवाय अभ्युपगमाच्च तद अभाव इति प्रकृतेन अनुवाद निराकरणेन संबध्यते, यानी समवाय अभ्युपगमाच्च ये जो प्रथम पद है इसका तद अभाव शब्द से बताया गया जो अनुकारणवाद का निराकरण उसके साथ हेतुत्वेन रूपेन अन्वय है, संबंध है, प्रकृत है अनुकारणवाद का निराकरण, निराकरण कहते हैं खंडन को, तो प्रकृत यानी इस अधिकरण का विषय जो प्रथम सूत्र में बताया गया तद अभाव शब्द से वो प्रकृत अर्थ है परमाणु कारणवाद का खंडन, और इस परमाणु कारणवाद के खंडन रूप प्रकृत विषय के साथ द्वितीय सूत्रस्थ प्रथम पद का हेतुत्वेन रूपेण संबंध होता है। यह बात इस प्रथम वाक्य से भाष्कर भगवान ने बताई समवाय अभ्युपगमाच्च तद अभाव इति प्रकृतेन अनुवाद निराकरणेन संबध्यते। पूर्व सूत्र से तद अभाव पद की अनुवृत्ति ला करके और च शब्द समुच्चय अर्थ में है, वो पूर्व सूत्र में जो हेतु बताया था परमाणु कारणवाद के खंडन में, परमाणु द्वय के संयोग का हेतुभूत जो आदि कर्म उसकी असिद्धि, ये परमाणु कारणवाद के खंडन में प्रथम हेतु बताया था, उसका समुच्चायक है समवाय अभ्युपगमाच्य में जो चकार है। आगे है द्वाभ्याम च अनुभ्याम द्वेनुकम उत्पद्यमानम अत्यंत भिन्नम अनुभ्याम अणुओहो समवैति इति अभ्युपगम्यते भवता। सिद्धांति समवाय स्वीकार करने से परमाणु कारणवाद की अनुपपत्ति का प्रतिपादन कर रहे हैं। इसके लिए वैशेषिकों का जो अभ्युपगम है, अंगीकार है, सिद्धांत है, उसका अनुवाद कर रहे हैं। कहते हैं आप लोगों ने ऐसा स्वीकार किया है, कैसा कि दो परमाणुओं से उत्पन्न होने वाला जो द्वेनुक, वह जिन दो परमाणुओं से उत्पन्न हो रहा है उन दोनों से अत्यंत भिन्न है, अवयव रूप परमाणुओं से उनका अवयवी द्वेनुक अत्यंत भिन्न है, और जिन दो परमाणुओं से यह द्वेनुक उत्पन्न हुआ है उनसे भिन्न होने से उनमें रहेगा तो उसे किसी न किसी संबंध की अपेक्षा होगी, और जिस संबंध की अपेक्षा करता है, जिस संबंध से अपने अवयवभूत अपने से भिन्न दो परमाणुओं में रहता है द्वेनुक, वो है समवाय संबंध। इसलिए कहते हैं कि अणुओहो समवैति, अणुओह सप्तमी द्विवचन है, यानी दोनों अणुओं में जिन दो परमाणुओं से उत्पन्न हुआ है द्वेनुक उन दोनों परमाणुओं में समवैति का मतलब है समवाय संबंध से रहता है द्वेनुक। ऐसा आप स्वीकार करते हो, वैशेषिकों को सिद्धांति कह रहे हैं, और इसी कारण से ऐसा स्वीकार करेंगे तो फिर परमाणु कारणवाद का समर्थन नहीं हो पाएगा। जो इसे अंगीकार करेंगे इस सिद्धांत को, वे परमाणु कारणवाद का उपपादन नहीं कर सकते, समर्थन नहीं कर सकते। यह आगे कह रहे हैं तद अभाव पद का अर्थ कर रहे हैं कि न च एवं अभ्युपगच्छता शक्यते अनुकारणता समर्थयितुम्। एवं अभ्युपगच्छता का मतलब है पूर्व में बताए हुए सिद्धांत को स्वीकार करने वाले जो हैं वे अनुकारणवाद का समर्थन नहीं कर सकते। परमाणु कारणवाद का समर्थन उनके द्वारा असंभव है। पूर्व पक्षी पूछते हैं कि कुतः, यानी तद अभाव का यह अर्थ हुआ कि उस अभ्युपगम को स्वीकार करने वाले परमाणु कारणवाद का समर्थन नहीं कर सकते, मतलब उनके मत में परमाणु कारणवाद असंभव होगा। कहा क्यों पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं परमाणु कारणवाद के समर्थक कि कुतः, यानी अकस्मात हेतु, तो हेतु बताया साम्यात अनवस्थिते पद से, सूत्र में ही समर्थन क्यों नहीं करना संभव है, तो कहते इसलिए संभव नहीं है। कि अनवस्थिति दोष आ रहा, इसलिए समवाय की सिद्धि नहीं हो पा रही है। द्वेनुक का जो परमाणु के साथ समवाय संबंध वैशेषिकों ने स्वीकार किया है वह सिद्ध नहीं हो पा रहा। क्यों सिद्ध नहीं हो पा रहा है समवाय संबंध? अनवस्था दोष आने से। कैसे अनवस्था दोष आएगा? कहते इस प्रकार कि यथा एव ही अणुभ्याम अत्यंत भिन्नम सत द्वेनुकम समवाय लक्षणेन संबंधेन ताभ्याम संबध्यते एवं समवायोपि समवायिभ्यो अत्यंत भिन्न सन समवाय लक्षणेन अन्येन एव संबंधेन समवायि भी संबध्येत अत्यंत भेद साम्यात। ते कह रहे हैं कि जैसे आप लोग परमाणु द्वय से द्वेनुक को अत्यंत भिन्न होने से परमाणु द्वय के साथ उसका समवाय संबंध मानते हो, समवाय संबंध से वह परमाणु द्वय के साथ संबद्ध होता है द्वेनुक। ऐसे ही ये तो दृष्टांत हुआ यथा से लेकर के संबद्धेते यहां तक, और दार्ष्टान्त में बताया जा रहा है कि एवं समवायोपि समवायिभ्यो अत्यंत भिन्न। जैसे द्वेनुक परमाणु से अत्यंत भिन्न है, ऐसे समवाय भी अपने समवायी से यानी संबंधियों से अनुयोगी तथा प्रतियोगी योगी से अत्यंत भिन्न है। यहां पर समवाय के अनुयोगी तो एक अवयवी द्रव्य है समवायी, एक प्रतियोगी जो अवयवी द्रव्य और अनुयोगी है अवयव द्रव्य परमाणु, ये दोनों भी द्रव्य है, एक अवयव रूप है दूसरा अवयवी रूप है। और समवाय तो सात पदार्थों में द्रव्य नाम का पदार्थ नहीं है, एक छठवा पदार्थ है समवाय, इस नाम से स्वीकार किया गया, अलग पदार्थ है ना उनके यहां सात पदार्थों में, बिल्कुल अलग पदार्थ है। तो समवायी तो हो गए द्रव्यात्मक यहां पर, और समवाय एक संबंधात्मक है नित्य संबंध रूप, इसलिए अत्यंत भिन्न है। तो अत्यंत भिन्नत्व को प्रयोजक माना है, जिससे जो अत्यंत भिन्न है उससे उसे संबंधित होना है तो किसी न किसी संबंध की अपेक्षा करके ही संबंध बन सकता है दो भिन्न वस्तुओं का आपस में। तो समवाय के संबंधियों से समवाय अत्यंत भिन्न होने से उसके समवायी के साथ समवाय का संबंध बनेगा, तो समवाय से भिन्न होगा कोई ना कोई संबंध स्वीकार करना पड़ेगा, और वो समवाय का अपने समवायी के साथ संबंध कौन सा होगा यदि समवाय मानेंगे तो फिर उसका भी अन्य या अनवस्था बता रहा है कि एवं समवायोपि समवायिभ्यो अत्यंत भिन्न सन समवाय लक्षणेन अन्यन एव संबंधेन। यहां यकार की जरूरत नहीं है, ध मात्र होना चाहिए, संबंधेन समवायी भी संबद्धेत। क्यों? कहते अत्यंत भेद साम्यात, जैसे परमाणु से समवाय संबंध से संबंधित होने वाला द्वेनुक परमाणुओं से अत्यंत भिन्न है, ऐसे समवाय से समवाय भी अत्यंत भिन्न है। आगे हैं ततश्च तस्य तस्य अन्योन्य संबंध कल्पयितव्य इति अनवस्था एव प्रसज्येत। तो कहते हैं ततश्च तस्य तस्य अन्योन्य संबंध कल्पयितव्य, तो यानी समवाय को समवाय से अत्यंत भिन्न मान करके उसका समवाय के साथ समवाय संबंध यदि मानते हैं तो ततश्च का अर्थ हुआ एक समवाय का अपने समवाय के साथ उससे भिन्न दूसरा समवाय संबंध मानते हैं यदि, तो फिर कहते तस्य तस्य अन्योन्य संबंध कल्पयितव्य। तो जो भी उत्तर उत्तर संबंध होगा उसका उससे भिन्न दूसरा दूसरा संबंध मानते रहना पड़ेगा, ऐसी कल्पना करेंगे तो अनवस्था एव प्रसज्जेत, अनवस्था नाम का दोष आएगा। और अनवस्था दोष आने से प्रथम समवाय की सिद्धि नहीं हो पाएगी, और समवाय ही सिद्ध नहीं होगा तो फिर द्वेनुक अपने समवायी कारण में समवाय संबंध से रहता है, ये कैसे सिद्ध कर पाएंगे? एक की असिद्धि हुई तो सारा कार्य जो है असिद्ध हो जाएगा, द्वेनुक रूपी प्रथम कार्य ही सिद्ध नहीं होगा। तो द्वेनुक ही नहीं बना तो त्रेनुक कैसे बनेगा, चतुर्नुक कैसे बनेगा, ऐसे घटादि कैसे बनेंगे, शरीर कैसे बनेगा? तो सारे कार्य की अनुपपत्ति तद अभाव ये बताया। समवाय अभ्युपगमाच्च तद अभाव, यहां से भाष्य प्रारंभ हुआ। और इति अनवस्था एव प्रसज्जेत, यहां तक एक वाक्य है। प्रथम सूत्र, ये जो सूत्र अभी है द्वितीय सूत्र इस अधिकरण का, इस सूत्र का अर्थ यहां तक बता दिया गया, शब्दार्थ। इस सूत्र का शब्दार्थ बताने वाला जो भाष्य, उसका तात्पर्य बता रहे हैं टीकाकार। टीका को देखिए, थोड़ी टीका है। समवाय अभ्युपगमाच्च तद अभाव, ये प्रतीक है भाष्य का। अब उस वाक्य का तात्पर्य अर्थ बताते हैं कि अनुवाद असंभव इति योग्यतया संबध्यते। तद अभाव के बाद में फिर ये जो भाष्यकार भगवान ने कर दिया ना कि प्रकृतेन अनुकारणवाद निराकरणेन संबध्यते, इसका अर्थ कर रहे हैं कि योग्य अनुवाद असंभव इति योग्यतया संबध्यते, यानी अनुवाद असंभव है। तद अभाव पद का अर्थ निकलेगा अनुवाद असंभव, क्यों? यानी अनुवाद के असंभव में ये हेतुत्वेन रूपेन समवाय अभ्युपगमात ये संबद्ध होगा। इस प्रकार की द्वेनुक समवाययो हो परमाणु भिन्नत्व साम्यात, जैसे द्वेनुक परमाणुओं से भिन्न है ऐसे समवाय भी परमाणुओं से भिन्न है। तो परमाणु भिन्नत्व रूप समानता द्वेनुक और समवाय इन दोनों में समान है, इसलिए क्या होगा कहते द्वेनुकवत समवायस्यापि समवायांतरम इति अनवस्थिति इत्यर्थ। तो फिर जैसे परमाणुओं से भिन्न और द्वेनुक से भी भिन्न समवाय का अपने संबंधी परमाणु तथा द्वेनुक के साथ समवायांतर मानना पड़ेगा, और यदि समवायांतर स्वीकार करेंगे तो फिर उसका भी दूसरा समवाय ऐसे अनवस्थिति नाम का दोष जरूर प्राप्त होगा। अब वैशेषिकों की ओर से इस अनवस्था दोष का निराकरण बताया जा रहा है, फिर सिद्धांती बताएंगे कि जो आप ये निराकरण बता रहे हो ये संभव नहीं है। तो फिर ये जो अनवस्थिति नाम का दोष बताया गया था ये और दृढ़ हो जाएगा। वैशेषिक मत में अनवस्था दोष को दृढ़ करने के लिए ही पहले वैशेषिकों के मुख से अनवस्था दोष का निराकरण की आशंका करा करके भाष्कर भगवान उन्हीं के मुख से ये सिद्ध कराएंगे कि यहाँ वो अनवस्था सिद्ध होगी करके। इसके लिए पहले ननु इह इत्यादि से एक वैशेषिकों की शंका है, उसका अवतरण है टीका में। ननु इह तंतुसु पट इत्यादि विशिष्ट धी नियामक समवायो न संबंधांतरम अपेक्षते स्वरूपेण एव नित्य संबद्धत्वात् इति शंकते ननु इह इति। ननु इह इत्यादि शंका भाष्य का तात्पर्य बताते हुए टीकाकार ने यह अवतरण लिखा है। शंकाकार जो वैशेषिक है वो इस अभिप्राय से शंका लेकर के सामने आ रहा है। वे कहते हैं कि ये जो एक विशिष्ट ज्ञान होता है तो विशिष्ट ज्ञान तीन को विषय बनाता है, विशेषण विशेष्य और विशेषण विशेष्य का जो आपस में संबंध है उसे भी विषय बनाता है। तो इसलिए विशिष्ट ज्ञान की तीन प्रकार विषयता होती है। विशिष्ट ज्ञान के जितने विषय बनेंगे उन सब में उस ज्ञान की विषयता रहेगी, एक विषयता नाम का धर्म रहेगा। जैसे साधु में साधुता, मनुष्य में मनुष्यता, ऐसे विषय में एक धर्म रहता विषयता। विशिष्ट ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान की तो सामान्य विशेषता होती है, विषयता होती है, वो विशेष विशिष्ट ज्ञान नहीं है वो। लेकिन जो विशिष्ट ज्ञान होता है उस ज्ञान के तो तीन विषय बनते हैं। विशेषण बनेगा विषय, तो उसमें आएगी विषयता, विशेष्य भी विषय बनता है उसमें भी आएगी विषयता, और दोनों का जो संबंध है संसर्ग उसे कहते हैं, वो भी विषय बनेगा उसमें भी विषयता आएगी। विषयता तो एक जैसी, लेकिन आपका ये जो है नाम उसका अलग अलग हो जाएगा। विषय विशेषण में रहती उसे विशेषणता रूप विषयता कहा जाता है, विशेष्य में रहेगी वह विशेष्यता रूप विषयता, और संसर्ग में रहेगी संसर्गता रूप विषयता, ऐसे तीन नाम है। तो ये विशिष्ट ज्ञान हमेशा तीन को विषय करेगा, और बिना विषय के ज्ञान होता नहीं है, और विशिष्ट ज्ञान जब भी होगा तो ये तीन विषय आवश्यक है, विशेषण विशेष्य का आपस में संबंध भी आवश्यक है। तो समझ लो एक विशेषण विशेष्य तो सब अलग अलग होंगे, तो यहां एक विशिष्ट ज्ञान इस प्रकार का हो जाएगी। तंतुसु पटह, तंतुसु पटह ये है विशिष्ट ज्ञान। जो प्रथमांत पद होता है उसका अर्थ माना जाता है विशेष्य, और पंचम्यंत या सप्तम्यंत पदार्थ विशेषण होता है। यहां सप्तम्यंत पद है तंतुसु, उसका अर्थ जो तंतु होंगे वह होंगे विशेषण, और पटह यह प्रथमांत पद है वो हो जाएगा विशेष्य। और तंतु तथा पट इन दोनों का जो आपस में संबंध है वो है समवाय संबंध। तंतु है अवयव और पट है अवयवी, अवयव अवयवी द्रव्य का आपस में जो संबंध होता है उसे समवाय संबंध कहा जाता है। तो तंतुसु पटह ये जो विशिष्ट ज्ञान होगा, इस ज्ञान में एक तो विशेषण के रूप से विषय बनेंगे तंतु, विशेष्य के रूप से विषय बनेगा पट, और संसर्ग रूप से विषय बनेगा समवाय। तो ये तीनों हो तभी तंतुसु पटह यह विशिष्ट ज्ञान होगा, केवल तंतु हो तब भी नहीं, पट हो तब भी नहीं, केवल पट हो। और ये दोनों अलग अलग हो तब भी नहीं, इन दोनों का जो संबंध है समवाय संबंध वो भी तीनों हो तो विशिष्ट ज्ञान होता है, नहीं तो नहीं होता। तो इस विशिष्ट ज्ञान का नियामक माना जाता है उसके विषय को। तो तंतुसु पटह, इस ज्ञान के विषय हैं तीन, उसमें समवाय संबंध ही विषय है, तो वह समवाय संबंध हो जाएगा इस ज्ञान का नियामक संबंध, विशेषण विशेष्य का जो संसर्ग यहाँ है समवाय संसर्ग, वह हुए बिना वैशेषिकों के यहाँ विशिष्ट ज्ञान होगा ही नहीं बिना संसर्ग के। इसलिए संसर्ग को कहा जाता है विशिष्ट ज्ञान का नियामक। तो ये कहते हैं तंतुसु पटह इत्यादि विशिष्ट धी, धी शब्द का अर्थ है ज्ञान, और इस धी का यानी ज्ञान का नियामक जो संबंध है वह है समवाय संबंध। तो नियामको समवायो न संबंधांतरम अपेक्षते, वह अपनी सिद्धि के लिए संबंधांतर की अपेक्षा नहीं करेगा। अपने जो संबंधी हैं तंतु तथा पट, इनके साथ संबद्ध होने के लिए उसे संबंधांतर की अपेक्षा नहीं होगी। यदि समवाय को अपने समवाय से संबद्ध होने के लिए समवायांतर की अपेक्षा सिद्ध हो तब तो अनवस्था दोष होगा। वैशेषिक कहते हैं कि समवाय संबंध को अपने संबंधियों के साथ संबद्ध होने के लिए समवाय की कोई अपेक्षा नहीं, संबंधांतर की कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो विशिष्ट वो अपने समवाय के साथ हमेशा स्वरूप संबंध से संबद्ध ही है। वही तो बता रहे हैं क्यों अपेक्षा नहीं है, कहते स्वरूपेण एव नित्य संबद्धत्वात्, अपने समवायी यानी संबंधी के साथ स्वरूप संबंध से ही समवाय हमेशा संबद्ध है। हाँ, स्वरूप संबंध से नित्य संबद्ध है, ये कौन कहते हैं वैशेषिक। नित्य संबद्ध स्वरूप संबंध से होने से उसे अलग संबंध की अपेक्षा नहीं है, इस प्रकार की शंका वैशेषिकों की ओर से हो रही है। तो जब समवाय को संबंधांतर की अपेक्षा ही नहीं है तो अनवस्था दोष नहीं होगा, अनवस्था दोष नहीं होगा तो समवाय सिद्ध होगा, समवाय सिद्ध होगा तो फिर परमाणु कारणवाद भी सिद्ध हो जाएगा, द्वेनुक की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए ये जो परमाणु कारणवाद असंभव है समवाय स्वीकार करने से, ये जो कह रहे हो ये ठीक नहीं, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इसी अभिप्राय से ये शंका है भाष्य में, भाष्य में देखिए कि ननु इह प्रत्येक ग्राह्य समवायो नित्य संबद्ध एव समवायी भीर गृह्यते न असंबद्ध संबंधांतरापेक्षो वा। प्रत्येक ग्राह्य में प्रत्येक शब्द का अर्थ है ज्ञान, तो प्रत्येक ग्राह्य यानी और ज्ञान लेना विशिष्ट ज्ञान, तंतुसु पटह इत्यादि विशिष्ट ज्ञान से ग्राह्य यानी विशिष्ट ज्ञान का विषय, ग्राह्य शब्द का अर्थ होता है विषय, ग्रहण का विषय, ग्रहण कहते हैं ज्ञान को, और प्रत्यय जो है कर्म अर्थ में होने से उसका विषय अर्थ निकलता है, इसलिए ग्राह्य शब्द का अर्थ है विषय। तो प्रत्यय ग्राह्य यानी प्रत्यय का विषय, प्रत्यय से लेना तंतुसु पटह इत्यादि विशिष्ट ज्ञान प्रत्यय शब्द से, और उसका विषय भूत जो समवाय संबंध, वह जब भी गृहित होगा तो अपने समवाय से संबद्ध होकर के ही गृहित होगा। इसलिए कहते हैं कि नित्य संबद्ध एव समवाय भीर गृह्यते, अपने समवायी के साथ संबंधियों के साथ नित्य संबद्ध ही गृहित होता है, यह विशिष्ट ज्ञान का नियामक समवाय संबंध है। न असंबद्ध, कभी अपने समवायी से असंबद्ध स्वतंत्र रूप से उसका ग्रहण ही संबंधी के बिना होगा नहीं, और संबंधांतर की अपेक्षा करता हुआ भी गृहित नहीं होता, संबंधी से असंबद्ध रूप से भी गृहित नहीं होता, और संबंधी के साथ गृहित होने वाला किसी संबंधांतर की अपेक्षा करते हुए भी गृहित नहीं होता, मतलब स्वरूप संबंध से ही स्वरूपत ही गृहित हो रहा है। न असंबद्ध संबंधांतर अपेक्षोबा, इसी को टीका में स्वरूपेणैव शब्द से कहा था, स्वरूपेणैव नित्य संबद्धत्वात्, संबंधांतर की अपेक्षा उसे नहीं है क्योंकि स्वरूप से ही वह अपने समवाय के साथ नित्य संबद्ध है। हाँ, वो तो स्वीकार किया था इन्होंने, ये विशेष किसी काव्य द्रव्य की उत्पत्ति में तीन हेतु होते हैं, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त। ठीक है, तो उसने यहाँ अलग बात कर रहे हैं क्या? अलग यहाँ कोई अलग, हाँ उनका सिद्धांत तो वैशेषिकों का क्या, समवाय संबंध को ये कहा, समवाय संबंध को अपने संबंधी के साथ संबद्ध होने के लिए दूसरे संबंध की अपेक्षा नहीं है ये कह रहे हैं, क्योंकि वो नित्य संबंध है, समवाय संबंध नित्य संबंध है, और उसका अपने समवाय के साथ हमेशा जब भी ग्रहण होगा तो संबद्ध होकर के ही ग्रहण होगा, इसलिए उसे अपने समवाय के साथ संबंधित होने के लिए किसी दूसरे संबंधांतर की अपेक्षा नहीं है ये यहाँ कह रहे हैं, और वहाँ पर तो कार्य मात्र के प्रति होने वाले जो कारण उनके अवांतर तीन विभाग बताए थे, समवायी असमवाय निमित्त, वो कारण के विभाग है, ये शब्द समवायी ऐसे सब ये होने पर भी वहाँ समवायी, हाँ वहाँ समवाय कारण का अर्थ होता है, हम लोग जिसको उपादान कारण कहते हैं, हाँ यहाँ तो समवाय एक संबंध का नाम है, तो ये कह रहे हैं कि यह प्रत्येक ग्राह्य समवायो नित्य संबद्ध एव समवाय भीर गृह्यते न असंबद्ध संबंधांतरापेक्षो वा, ततश्च न तस्य अन्यः संबंध कल्पयितव्यो येन अनवस्था प्रसज्येत, ततश्च का अर्थ हुआ ये समवायी के साथ नित्य संबद्ध रूप से ही गृहित होने से संबंधांतर की अपेक्षा समवाय को न होने से तस्य अन्य संबंध न कल्पयितव्य, तस्य ने जो समवाय के साथ नित्य संबद्ध समवाय संबंध है उसकी सिद्धि के लिए उसे समवाय के साथ अन्य संबंध की अपेक्षा नहीं है, दूसरे संबंध से समवाय से संबद्ध नहीं होगा, यदि दूसरे संबंध की अपेक्षा होती तब तो अनवस्था दोष होता, ये न का अर्थ है संबंधांतर अपेक्षा होने से अनवस्था प्रसज्जेत, अनवस्था का समवाय को समवाय के साथ संबद्ध होने के लिए समवायांतर की अपेक्षा ही हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, यदि अपेक्षा होगी तो अनवस्था टाल नहीं सकता, लेकिन कहते हैं अपेक्षा ही नहीं है तो फिर अनवस्था कैसे होगी, इति शब्द है शंका के समाप्ति का द्योतक। अब सिद्धांती वैशेषिकों ने जो अनवस्था दोष का निराकरण किया, अपने मत में बताया गया जो अनवस्था दोष था उसका एक प्रकार से निराकरण वैशेषिकों ने किया। सिद्धांती न इति उच्चते इत्यादि से ये कह रहे हैं कि अनवस्था दोष का जो निराकरण वैशेषिकों ने बताया यह उचित नहीं है। अनवस्था दोष का निराकरण इस प्रकार कर नहीं सकते, न इति उच्चते इत्यादि से बताया जा रहा है। इसका अवतरण है टीका में समाधान भाष्य का, संयोगस्यापि स्वरूप संबंधोपपत्ते समवायो न स्यात् इति दूषयति नेति। कहते हैं यदि समवाय को अपने समवाय के साथ संबद्ध होने के लिए, जुड़ने के लिए अब स्वरूप से अलग किसी संबंधांतर की अपेक्षा नहीं है, वह स्वरूप से ही अपने समवाय के साथ जुड़ा हुआ ही प्रतीत होगा, गृहित होगा, तब तो संयोग संबंध भी संबंध है, तो वह भी जिन दो में बन रहा है द्रव्य का आपस में संयोग संबंध माना जाता है। दो द्रव्य यदि आपस में जुड़ते हैं तो उनका जो संबंध बनता है वो है संयोग संबंध। घट और पट आपस में जुड़ गए तो उनका संयोग हुआ कहा जाएगा। ये माइक और डेक्स दोनों द्रव्य हैं, पृथ्वी रूप द्रव्य हैं, तो इन दोनों का आपस में जो संबंध हुआ उसे कहा जाता है संयोग संबंध। और वो संयोग संबंध जो है 24 गुणों में से एक गुण है, और ये दोनों द्रव्य है संयोग संबंध के जो संबंधी हैं वे हैं द्रव्य, और संयोग संबंध है गुण, और गुण गुणी का समवाय संबंध माना है। गुण अपने गुणी में यानी द्रव्य में समवाय संबंध से रहता है, ऐसा उनका एक नियम है, तो संयोग गुण है और वो जहां रह रहा है उसके संबंधी में, वह स्वरूप संबंध से नहीं रहता, वो समवाय संबंध से रहता है। दो द्रव्यों का जो आपस में संयोग संबंध हुआ वह अपने समय ऐसा वो कहते हैं। वो कहते जैसे समवाय संबंध है ऐसे संयोग भी संबंध है, सिद्धांति कह रहे हैं। तो समवाय को जैसे संबंध होते हुए भी स्वरूप से अतिरिक्त संबंधांतर की अपेक्षा नहीं है अपने संबंधी से जुड़ने के लिए, तो संयोग को भी स्वरूप से अलग समवाय संबंध की अपने संबंधी के साथ जुड़ने के लिए अपेक्षा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों ने ही संयोग को संबंध मान करके भी उसका अपने संबंधी के साथ अलग समवाय संबंध माना है, स्वरूप से अलग। तो ये संबंध स्वीकार न करने की आपत्ति आएगी, ये अनिष्टापत्ति बता रहे हैं सिद्धांती। इस अभ्युपगम को छोड़ना पड़ेगा, संयोग अपने संबंधी से अपने से भिन्न समवाय संबंध से अन्वित होता है, स्वरूप संबंध से नहीं। ये जो आपका अभ्युपगम है इस अभ्युपगम को छोड़ो, तब तो अनवस्था दोष को हटा सकते हैं। ये अनिष्टापत्ति पूर्व पक्षी के मत में सिद्धांति दे रहा है भाष्य में कि न इति उच्यते, यानी समवाय को स्वरूप से अलग समवाय संबंध की अपेक्षा नहीं होगी ये नहीं कह सकते। क्यों कहते इसलिए कि संयोगोपि एवं सति संयोग संयोगी भीर नित्य संबद्ध एव इति समवायवत न अन्यम संबंधम अपेक्षेत। तो जैसे समवाय अपने समवाय से नित्य संबद्ध है ऐसे संयोग भी तो अपने संयोगी से नित्य संबद्ध ही हैं, तो उसे भी समवाय के तरह दूसरे संबंध की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, दूसरे संबंध की संयोग के साथ संबंधित होने के लिए आवश्यकता न हो, अपेक्षा न हो, ये माना जाए। लेकिन आप मानते हो कि संयोग संबंध जो है अपने संयोगी के साथ समवाय संबंध से रहता है, ये आपका अभ्युपगम गलत सिद्ध हो जाएगा, ये अभिप्राय है। तो यदि ये कहें वैशेषिक कि अपने संयोगी से संयोग अर्थांतर यानी भिन्न पदार्थ है, संयोगी तो द्रव्य है और संयोग तो गुण है, तो द्रव्य से गुण अर्थांतर यानी पदार्थांतर है, सात पदार्थों में से द्रव्य नाम का एक अलग पदार्थ है, वे संयोगी हैं और संयोग 24 गुणों में से एक गुण है, वो गुण हो गया, तो अर्थांतर हो गया ना। यदि वैशेषिक ये कहते हैं कि संयोग में संयोगी का अर्थांतरत्व होने से यानी भिन्नत्व होने से, भिन्न पदार्थ होने से अर्थांतरत्व का अर्थ है, संयोगी द्रव्य से संयोग भिन्न पदार्थ है, इसलिए उसे संयोगी के साथ संबद्ध होने के लिए संबंधांतर की अपेक्षा है, ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं तो कहते समवाय भी तो अर्थांतर ही है। आपने जैसे तंतुओं को अवयव द्रव्य माना, पट को अवयवी द्रव्य माना, ये दोनों समवाय के समवायी हैं, तंतु और पट, ये दोनों तो द्रव्य हो गए, एक अवयव द्रव्य है दूसरा अवयवी द्रव्य है समवायी, और समवाय संबंध एक समवाय नाम का छठवां स्वतंत्र पदार्थ है, तो अर्थांतर ही तो है। तो जैसे संयोग को संयोग में संयोगी से अर्थांतरत्व होने से स्वभिन्न संबंधांतर की अपेक्षा है संयोगी से संबद्ध होने के लिए, तो समवाय भी समवाय से अर्थांतर होने से उसे भी संयोग के तरह अपने से भिन्न संबंधांतर की अपेक्षा जरूर सिद्ध होगी। इसलिए नहीं कह सकते कि समवाय को संबंधांतर की अपेक्षा नहीं है, अर्थांतरत्व को दिखा करके संयोग में तो संबंधांतर की अपेक्षा और समवाय में अपेक्षा नहीं है, ये नहीं कह सकते। वह अर्थांतरत्व तो समवाय से अर्थांतरत्व समवाय में भी समान है, ये यहां पर बताया कि संयोगोपि एवं सति संयोगी भीर नित्य संबद्ध एव इति समवायवत न अन्यम संबंधम अपेक्षेत। तो संयोग भी संयोगी के तरह ही नित्य संबद्ध होने से क्या होगा, संयोगोपि एवं सति संयोगी भीर नित्य संबद्ध एव इति समवायवत न अन्यम संबंधम अपेक्षेत, ये तो हो गया। और दूसरा ये कहा कि अर्थांतरत्वात् संयोग संबंधांतरम अपेक्षेत, संयोग जो है अपने संयोगी से अर्थांतर होने से भिन्न होने से उसे संबंधांतर की अपेक्षा है। ऐसा यदि कहते हैं तब तो कहते हैं कि समवायोपि तरही अर्थांतरत्वात् संबंधांतरम अपेक्षेत, संयोग में अर्थांतरत्व संबंधांतर की अपेक्षा का प्रयोजक बताओगे तो समवाय से अर्थांतरत्व समवाय में भी एक जैसा है, ये यहां पर कहा। आगे हैं नच गुणत्वात् संयोग इत्यादि जो भाष्य वाक्य है इसको देखिए कि नच गुणत्वात् संयोग संबंधा न च गुणत्वात् संयोग संबंधांतरम अपेक्षते न समवायो अगुणत्वात् इति युज्यते वक्तुम्। न च को युज्यते के साथ जोड़ दीजिए, न च युज्यते कहते हैं कि संयोग संबंध गुण होने से उसे संबंधांतर की अपेक्षा है, और समवाय संबंध को समवाय के साथ संबद्ध होने के लिए संबंधांतर की अपेक्षा इसलिए नहीं है कि वह अगुण है, यानी गुण से भिन्न है। जो गुण होगा उसे तो गुणी के साथ संबद्ध होने के लिए संबंधांतर की अपेक्षा रहेगी। जैसे रूप को घट के साथ संबद्ध होने के लिए समवाय संबंध की अपेक्षा, ऐसे संयोग भी गुण होने से उसे दो संयुक्त पदार्थ के साथ संबद्ध होने के लिए संबंधांतर की अपेक्षा। संयोग में संबंधांतर अपेक्षा का प्रयोजक गुणत्व है, और वह जो संबंधांतर अपेक्षा का प्रयोजक गुणत्व है वह समवाय में नहीं है, इसलिए समवाय को संबंधांतर की अपेक्षा नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है। इति वक्तुम न च युज्यते, वैशेषिक ही ऐसे जोड़ देना। आप वैशेषिक ये नहीं कह सकते कि गुण होने से संयोग को तो संबंधांतर की अपेक्षा है और समवाय अगुण होने से उसे संबंधांतर की अपेक्षा नहीं है, ऐसा कहना वैशेषिकों को नहीं बनेगा, ये कहना वैशेषिकों को उचित नहीं है। ये इस वाक्य का अर्थ हुआ। क्यों? तो कहते इसलिए कि अपेक्षा कारणस्य तुल्यत्वात्, अपेक्षा का जो कारण है अर्थांतरत्व वो एक जैसा है संबंधियों से अर्थांतरत्व। ये जो अपेक्षा का कारण है वह तुल्य होने के कारण गुणत्व अगुणत्व को दिखा करके एक में अपेक्षा और दूसरे में अपेक्षा का अभाव ये नहीं दिखा सकते, संबंधांतर की अनपेक्षा नहीं दिखा सकते। ये यहां पर कहा अपेक्षा कारणस्य तुल्यत्वात् से। और एक हेतु बताते हैं कि गुण परिभाषायाश्च अतंत्रत्वात्, और जो गुण की परिभाषा है वैशेषिकों की वह भी अतंत्र है। तंत्र कहते हैं शास्त्र को, और अतंत्र का अर्थ हो जाएगा सर्वशास्त्र सम्मत नहीं है, उनकी अपनी जो है गुण की परिभाषा पारिभाषिक है। वो जिसको गुण कहते हैं वैयाकरण उसी को गुण नहीं कहते हैं, और उसी को सांख्य गुण नहीं कहेंगे। सांख्यों के यहां अलग गुण है सत्व रज तम, उसे द्रव्य कहते हैं वैशेषिक। और वैशेषिक जिन 20 को गुण कहना चाह रहे हैं वह सभी तंत्रों में गुण के रूप से परिभाषित नहीं है। संयोग को गुण के रूप से सभी तंत्रकारों ने यानी शास्त्रकारों ने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए गुण परिभाषायाश्च वैशेषिकों की जो गुण की परिभाषा है गुण का लक्षण है वह सर्वशास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए भी जिसको सभी गुण की परिभाषा को आपके जो सभी स्वीकार नहीं करते हैं उस अपरिभाषित गुणत्व को आप संबंधांतर की अपेक्षा का प्रयोजक के रूप में उपस्थापित नहीं कर सकते, ये दिखाने के लिए गुण परिभाषायाश्च अतंत्रत्वात् ये लिखते हैं। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।